أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اغتررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا مباركان د سورت الانعام د یو سل اتلسم آیات څخه ما را شروع کړ پر یو سل یوشتم آیات باندې ختم شو. د دیو ربط د دغه ګردو چې دا اوس ما تلاوت کړم چې د ما قبل سره دا دی د پرون په سبقه کې چې وو هغه دغه کستیس په یاد په دا یو سل شپاړسم آیات کې الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض ونبي عليه السلام في الكثير تطاعت وكه دا اکثر هغه چاچ په یمزکه کې ګرځي دا گمراهان یغدل لو کو تا گمراه کوي عن سبیل الله نو معنا یې دا و چې یعنی په څه چې امور کې د دې د خبرو متابعت مکو چې دا پلانیست بیا ته دا غدي د هغه طبیعت دا غسدی یو داس و یو داس چې هغه الله د توا یې هغه کوا دا د دې متابعت مکو په کوم شیانو کې مطلقاً نبی علی السلام د دې د متابعت را ورته په هیڅ کې بیان نه کوي. اوس یو خاصه مسله یا دی چې په دغه خاصه مسله کې بیا بیا خل نه کوي هغه چې شدي دا د خوراک شیان چې جن د خوراک په شیانو کې چې د مثال په تور دغه ځینې حیوانات کې دا به نو کافر براوی چې دا خوره د غوښ خوراک قوت لري اسلام حرامی کړي چې لکه د خنزیر غوښونه ته بار دلته متابعت کوي نو خو نه بیا کسی چې قوت لري نو یا دا پلانې شی مخره دا بدن کمزوري کی الله درته وی چې دا حلال دی وی خوره نو ته بار د خبرې ته غوښ نیسې چې یاره سینس دانان وی چې د جې غوښه سړی کمزوري کی د پسه غوښه د سړي رګونه بندي نو ته حرام یې بره برخ نو حلال په تحلیل او په تحریم کې دا خاصه مسله ده ګوره په دغه کې به متابعت نه کوي تحلیل او تحریم دا د چا کار دی دا د الله عز وجل کار دی حرام شنه مالا درته شو دي الته د سورت مائده په هغه دریم آیات کې ګرد الله تعالی ذکر کړي سورت مائده مخ کې موږ ویلي دي تر انعام د مخ هغه الته ذکر کړي علاوه دغه مخوره په دا نور شیانو کې چې دا مخوره هغه پالتو خبره ده چې علاوه خوره بس هغه الله دې خوره دا غیره بطی دا ما قبل سر یعنی دا پروند پا سبقی که کما خبر و مطلق متابعت ما نحوه چه دا کپار و پا ایت خبره که متابعت نکه ار امر چی؟ هر مسئله چی؟ ننی خاص اگه دا اکل مسئله اگه دا زبیحه مسئله چه دا حیوان مذبوح دی دا غیر مذبوح دی پا دا غیر که دا تحلیل و دا تحریم خبر اللہ که چه پا دا غیر که بیا پا کول نکه چه ما در ثویلی اگه خورا چه ما در ثویلی چه می خورا اگه مخورا نکه که دایس په مضمون پوس بس د خاصه د عام را بچ سپرون عام منعو نن خاصه مسله ده ولی اکل خورا مهم شی دی د انسان دا نس چې دی تیسه پالتو داسې بولی چې هر شی ورول دی باسې توان نکیا دغه دغه صحه وز دی که یو حوز پیژنې تعالی پا په تالاو کې کومرداري او به واچې په ټول نلکی کې مرداري او بره زید سنیچ په تالاو کې به مرداري او تر نلکی به الله لري راوځي دا سنیچ کېده که حلال او بور ول بدل په ټول نلکی کې چې دې چا چې ته لکه یاله ته به حلال او بره راوځي د سنیچ کېده چې د حوض وبږي ګر د حلال نلکان دې مرداري او بره بس د انسان شب د انسان د سترګې د غوژنه د لاسونه د پښې دا ګو کې ګرد دغه سنلکان دې چې معدیه ته حرام خوراک ورشه واسه تر دوغ به حرام کارونه ساجریږي نتیجه بره د غره کم ده که حلال خوراک ورشه واسه د ټول اندام وسخه به حلال حلال افعال ساجریږي نو دا داسې مهمه مسله و نو علاوه په حلال او په حرام کې د کفار خبره ونه مني هغه مخاطبه چې په حرام خوراک یې مختار کړی بره چې کم کار د کوي ته ته مغه خوند کی کیم برکه ولی خو زاد په حرام سره سوی په حدیث شریف کې راځي و یو سړی په سفر یې ډیر په ګردو کې داسي پټي اشعس به سر به د چپولې بر به نو لاسونه پورته کوي چې یا رب یا رب در الله پاک وای او د دې چې دی خوراک حرام دی د دې د جامه چې دا غوس چې دا حرام ده د دې څنګه حرام دی و غوزي بل حرام ده بدن تغذیه په حرام سوی ده فانا یستجاب له یه ته به څنګه قبلونه شي څه شی لاسونه د سر لوړ ونه شي الله یې نو خو زه یې پېژنم خوراکاره معلومه ده لباسره معلوم دی چې شنګره معلوم دی چې ګټلې چې په څه شي ده اوس بیا ته لاسونه پورته کړي دعا کوي نو حدیث چې دی صحیح حدیث دی د بخاری او د مسلم راوي فانا یستجاب له یه ته سړي ته به څنګه چی شي وشي قبلونه وشي نه کیږي نو دا چې مهمه مسله ده خو دې د ګرد سره خاصه کړه پرون دې عمومي د دې د اتباع سمان عقله نن یې خصوصي په مسله کې د فرق نه منع کوي د سپر مې ترجمه ته به مفهم فکلو تاسو خوراک کوي علاوه مما د اغه شیانو څخه د هغه مذبوحو څخه مما د اغه مذبوحي څخه غاړي پرې سوي په چاړه ذکر چې یاد سوي اسم الله نوم د الله عليه فراغ بند چې د الله نوم پر یاد سوی یا حقیقتا یا حکما حقیقتا سمانه سمدم چې پرې سل چې غاری ور پر کولې ول الله اکبر الله اکبر الله اکبر بر الله نو دا خو حقیقت هغه د الله نوم پر یاد سو دغه حکما به دادی اوس نو بره خوشالي د چا اختر دور وېست کې ژر سره د پلان اختر دا پرې بس په دا خوشالي کې بر الله اکبر یو سلاسي بر چار پرکاش کړه الله لکی په یره کې ذکر پاتوس اوم د سیدی لکه پر ویل سوی چې دانو حکمان وکی ویل سوی خو هغه ذبیحه چې د الله لایي د الله نوم په یاد یې رنی په قصد یې نه پر وای چې دا کیسه درک ته امر دار ده نو د ذکر څه مکم ذکر مراد کی که حقیقی ذکر وو ام سیده که حکم ذکر وو حکم ذکر هغه د چیر دی په یاد کې نه بار د سالال صدا شي تغم الله در روا کی وې د حکمان واقعیت سوی دی ولې وې د مؤمن زړه ګردو مرد الله د ذکر ډک دی الله سره قوی رابطه ده اگر چې وګړي به ځنی غافل شي خو هغه د زړه مستقر ذکر هغه په دکستان او هغه برک پایت کی فکلو تسی خوراک کوي مما د اوغه حلال سو حیوانات څخه ذکر چې یاد سو یا حقیقتا یا حکما اسم الله نوم د الله علیه پراغه باندې ان کنتم کچیر تسی یاست بی آیاته پا آیاتو اثر دا الله تعالی مؤمنین تسی ایمان کونکی و باور کونکی از کرشتا مؤمنین نوی خوراک که دایس بخبره پویجه در داغ رابط رست لایو شان نزول واقعه هم و شبهه و د مشرکانو د طرف څخه نو اعلی د آیت کریمه ده اوس ما هو تر اوغه پاپر دان نازل کړه هغه دا چې مشرکانو و مؤمنانو ته بره ویل ول عجبا اوله د کار مو دي سیس ته هم چې ته چاړه پر راواخلې برای حلال کې غاړي ور پرې کې نو یې خوره او چې الله تعالی مړ کې په خپل نو هغه الله وجل ته خپل وایي چې دا خدای مړ کې هغه نه خوره نو ته در الله بزرګه چې الله کې خپل غي خوره چې مړ کې او چې الله مړ کې هغه نو نه خوره دغه شبهه ورواچول بر ځینې اصحابو نبی علیه السلام ته چې دا خدا سی خبره کوي چې دا نو وس څنګه راکم خبره ده نو خو واقعي هغه خو الله وجل دا بل ما مړ کی تخبل لاس کې خوري هغه نه خوري نو عذاب نبی علیه السلام ته سلام تعالی وي درس ورته چې کوم مؤمن یې ما خبره منه ده د وسوسې ما منه چې درته کوي نو خدا وینه چې دا به یې چني تر شرګو چې ورځي یته مصفح وي نه وای دا نجس او مردار وي نه ده دغه کې بد بد اثر پراته دي فدغه وینې کې رقم رقم بد بد خوونه پراته دي نو ته چې غاړي ور پرې کې خدای وینه ګرد د ووزي غوښه صفاسي لکه ټکر چې په یو شیل دغه سی وینې شته چې دغه رقم براغ او بز نیو ووزي د دې صفاسي د وینې ګرد د باکیونه شته چې ځنې را ووتله نو خو دې خوره چې په خپل مړ شي چې موږ الله مړ کی خو هغه د پاسه دی نه ګرد د په غوښه کې جذب شي بیا نه ځنی وزي نو خو د هغه سره ازرار دی علاوه حکیم خو زم په هغه ویني کې اصلي خبره پرته ده هغه بدبد خصوصیتونه لري سږي چې د الله په مرګ مړ خدا بلم د الله په مرګ مړ که الله ونه غواړي چې اتل سوارې غاړي ورپې کې سر به پرې کې ژوندې بینه به مړ کیږي مرګ خو د دواړو د الله کې خو په هغه کې هغه حکمت چې نجس ویني پکې کې پاتېږي پکې کې جذب ویني شده آیات کریمه ان کنتم کچری تسیاست بی آیاته پر آیاتو پر اغا نازل سود علی تعالی مؤمنین ایمان را ورون کیاست ایمان لرون کیاست نو دغه خبره و منو چې دا خوری دا چې دا الله نو پر یاد سوی او مذبوح یی و ما لکم الله و ما څه شان دی لکم تسلر ان په دې خبره کې لا تاکلو چې تسی به خوراک نه کوي مما د هغه مذبوح او حیوان څخه ذکر چې یاد سوی اسم الله نوم د الله علیه پر هغه باندې نو تا ته څه شان دی چې نه خوري ور د مخې ول خوري امر یې درته وکي وس تا ته وایي چې ته نه خوري لکه مشرک چې ته وایي چې دا مخرش کې حلال کې هغه بر خوره چې خدای امر کې چې موږ مردار بولو الله تا ته څه شان دی دلیل په دې کې راوړه دلیل چې دی و ما سشان دی لکم تشدر کم بجل دی تشدر ان پا جه خبری که لا تأکلو چه تیس خوراک نکوی مما دا اغا مذبوح و حدال کرسی و حیوان تخه ذکر چه یاد سوی اسم الله نم دا الله علیه پر اغا بانی و قد فصل لکم ما حرم علیکم وو حال دا قد پا تاقیق سر فصل پا تفصیل بیان کری لکم سیس د پار الا عز وجل ما اغه سی بیان کړی حرم چ حرام کړی دی علیکم پر تسبان پر تا دا طریقه ولید ما نشته ته دا نه معلومی چې ما نه دا بس خورم که دا نه خورم ما خو ما په تفصیل محرمات تا ته بیان کړی چې ما اوس حواله درته در کړ د سورۃ مائده په دریم آیات کې ګور د ذکر سیو و ته اوس بارا شکمنه چې دا چې زیاده حلال کم دا خورم که نه خورم تر تفصیل ورسته تر بیان ورسته هم پر تا باندې اشتباه په دماغ کې دی وسوسه راګرځي وسوسو کې د جد څه ضرورت دی څه شان دی کوم دلیل لري چې نه خوري وو په داسې حال کې هغه د وقت فصله ترجمه بیا کوه وو په داسې حال کې ته دا نه خوري قد فصله چې په تفصیل یې بیان کړی دی الله عز وجل د سورۃ مائده په دریم آیات کې چشه بیان کړی چاته بیان کړی لکم ستسه د پاره بیان کړی کم شیان ما اغه شیان حرم چې حرام کړی علیکم پر تس باندې الا مغتررتم مگر نه اغه ستسه ورته محتاج یا خو نه در یاد و ما دا نور خګر درته بیان کړی نو دغه چې په چاړې حلال کې دا په اغه محرمات کې الله ذکر کړی دی نو شنه دي ذکر کړی پر چش باندې شک منه چې دا زه خو کې نه خرم تا د څه شان دی تس لره که تا ته حرام در څه پټ چې الله خو ما په تفصیل ته بیان کړو هغه وګوره ورس چې دا حرام دی دغه حرمات چې جزده سو برا خود داغه چه الله لیکه دا الله نون پریاد سوی خدا پا اغیه که دا دی داخل نو خوخ رای دا الا مختور ارتم استثناء چه دا دا نو دلتا چه دا طالبان دا استثناء دلتا که دا جماعت موصولی ما مراد که بارون دا استثناء متصله دا پا ما قبل که چه دی دا داخل ندی وقد فصل الله په تفصیل بیان کړی دی لکم تیس د فاره ما اغه شیان حرم چې الله حرام کړی علیکم پر تیس باندې نو چې الله حرام کړی هغه خو په تفصیل بیان کړی الا مگر نه ما اغه حیوانان او خطرتم چې تیس محتاج سی واغه تاغه خو نو برب حرام نه دی نو اغه چې حرام نه دی حلال دی هغه خو په حرام کې داخل او منقطع ده د منقطع استثناء مثال تیس ته مال میږي چې ول جاء ان القوم الا حمارا حمار نو راغه نو حمار په قوم کې کله داخلونه دام دغه مخترتم خو حلال دی نو دا خو محرمه که نجه داخل مگر نه اغا چه علاو تالا چش کرده مگر نه اغا چه تسی ورته محتاج سی اغا تسی علا حلال کرده او کدامات مصدریه که دا وقت به معنای که باره متصل استثناء دین جوریجه و قد فصل علا پا تفصیل بیان کرده لکم سیس دا پاره ما اغا شیان حرمه چه علا حرام کرده علیکم پر تسی بانی پر طول وقتو که در بانی حرام کرده الا وقت اغتراری کم مگر نه پا وقت که دا احتیاج ستاسی دا ما وقتی اسو دا عموم الاوقات سرا استثناء سو باره به استثناء متصله بدل کیږي چې پر تسی دا حرام کړی په ټول اوقات کې الا خو بیا نه حلال کړی په هغه وخت کې چې تسی ورته محتاج سي هغه څه معنی هغه د احتیاج حالت هغه حالت یا دی چې انسان دی په یو دشت کې دی هیڅ خوراک او شی نشته دا دی پر یو مردار باندې پیش مردار معنی پرز کې چې اپسه دی چې ادم مردار سوی دی یا هوش مردار سوی دی حلال کړی نه دی د سره خر مردار سوی دای چې دا مسافه ته وګوري چې دا مسافه چې ته درې دشتو وځي دا خبر چې وځي وسله ان تمام دی یعنی د دې قند چې کده دغه خوراک زو نه کوم زه د مرګ سره مخ یم په دغه وخت کې د دغه شی د خوراک رخصت الله عز وجل لرو کی برای دوغه نه کده کباب ځنی وخوره چې ستا زندگی په بچاو شي تجاوز بنونه کوي چې د کلو کلو سل زل خوږی د لیماته برای وسله عجب پر پیش سوم نو ډیر خوري دوغه نه کده جواز الله در لره درکې چې ته خپل د روح په وسط خپل د ژوند په وسط دغه هغه مختور ورتم د چتور ته محتاج اغترار و دغه سده مجبوری حالت او کلیچ پر یو اخو د سړي مخ نه ګرځي نو خود دغه الا ګرځ د ته بیان کړي او تا ته لا اشتباه ده چې دا سړی علال کې دا بخوري کې نخره خو ور سو ګر محرمات بیان کې وګ کې نه دی ذکر سوی الا مگر نه نه جه حرام ما هغه اخترر تم چې محتاج سي الیه و هغه ته محتاج سي هغه خو نه به حرام نه جه اگر چې تعالی نو نه پر یات سوی په د محرمات کې داخلي و ان بشک الله خودواری خبرې درته وکړې د آیات سبق چې مرا شو کله په کلو خورې په جبل آیات کې پښتنه درته وکړم چې نه خورې نو خو دلیل پیش کړه که خدای حرام کړی الله محرمات هغه د ذکر دی په وګو کې نشته نو پر چی شي نه خورې کته خدای دې سوای الله نو دې اشتبا او ته یو غژنې وي نو به شته مون در وکړي و ان به شک کثیرن به خیر خلق دا سیسته لا یغدلون چې دې گمراه کین نور خلق بأهوائهم تخبل خواهشات بغير علم بلا علم څخه نه دا خدام زکه د شیطانانو ډکه دا خدام زکه د صفات په شخل ګډه کده چې دای د نور خلک گمراه کوي خپل فاسد فاسد وسوسه ورچی ته د الایا ته ته نه ګوره د وسوسه ته ګوره ګوره و ان به شک کثیرا بخدر خلق ستا دا گمراه خلک لیغدلون چې دی گمراه کوي د لارې څخه اړی د الله د لارې به احوائهم په خپلو خواهشاتو چې د خپل نفسي خواهشات د دې لپاره چې هغه پرسي نو دا نور خلکو ته وسوسه ورکوي او دا کار کوي بغیر علم بلا علم سه علم د دې سره نسته د الله د کتاب لکه نن چې د ازمر مسلمانانو ته په دغه ټلویزیونو کې په دغه اخبارو کې په دغه رادیوګانو کې چې کوم تبلیغ د کفرو د خواش رو دی د دې لپاره چې کفار خپل شهوت تر لاسه کړي و دوی ته داسې داسې شیان واچي د دوی خواهشات دي و ده چې په قسم د چا پېښي د علم د مثال په طور علم هر څوک وپوهېږي چې ښه شی دی مګر علم نن دی څه شي بولي علم دا دی که ښځه شله سره راووتله ځان یې څنګه سینګار کړي برای دې طریقې کړي کوشته چې طریقې خدا ده چې یه یو شی اختراع کړی وي د انسان د وسایې د پاره یه خو ځان لسکې دام طریقې ده د ځان لسول د خلکو په دماغ کې ورکړه چې دا طریقې ده خلاص نور ښځې پر لګټ کې یو ځای پر راواچو چې اوس دا د خپلې تسنارې پر راډیوګانو کې اوري چې هر مکتب ته ورسه په سو سو انجونو سره زنا سوی ده په سو سو الکارو سره لیواتت سوی دي سره ایلا کړه خدا د غریب تو دغه نسته پکشي کې اداد نسته پکشي کې تربیه نسته پکشي دغه کارونه چې کیږي دغه د اهوا او خواهشات ونن ورورسېدي په سره کم ورورسېدي د مسلمانانو په دماغو کې هغه شی چې علم نو په علم ورته معرفت کې کدا ایس په خبره پوهیږي کني علم خو د مغزو شی دی دا خو د ککرې شی نه دی چې د ځانه به برسړی جوړ علم خو د مغزو شی دا خو د جوړې نه دی چې جوړه وخره بار علم رالي کدا جوړه دلته ولاړو د سړي مخته علم نه نه وځي ولې نور نه وځي ولاړه دي دې دا غوي کسری په کمی سپورتو غوستي او نړۍ می جماعت نه ورسي چې یاره جه کمی سپورتو غوستي دي چې په پلاتون کې باندې سر په خلاصي نو پتلون خو د سینه دي چې د عقر سره ور خلاصي چې برا ودا مخه بند چې پتلون واغونې برای خبري جماعت رسي خو دې دا شی هم د علم د فارش شرایط و ټاکل خدا غلطه خبره ده یعنی چې علم نه دی پر موږ په علم کې ری د دې مطلب څه دی خواهشات ته ځان رسي په دارک خپل وبد بد ان یشنو ته ځان رسي نو ډیر خلک برا په خپل احوال او راګوم راځي علم ورسره نسته چې هغه د الله تعالی د کتاب علم دی چې دا حلال او حرام سره جلا کی نو کله د دې پر خبرو مال غوښ نه و نو خود به لاره در څوره کی چې بره به وازه دا چې په چاړه عدالت سو دي دا نه خره منو ان ربک بشکر ابستا هو د غرب اعلم و دې خبردار دی بالمعتجین په دغه خلکو چې تجاوز تر حد کی حلال حرام بولی حرام حلال بولی لکه وسعید دغه مسله را روان چې اسلام کوم کارونه روا بللی پر هغه باندې د ناروا خط کشي چې دا چې دا پالتو کارونه چې اسلام ناروا بللی هغه ته د سبب سی علامه او چې دام سی دي دام سی دي دام طریقې ده دام طریقې ده دا جنگ اوس پرچی شي روان خو چې اسلام کوم شی روا بولی دا هغه نک چې خلګې په زورو غواړي هغه نو کې بمبار پر کوي چې خلګې نه غواړي د کفر خواهشات هغه په بم تطبیقیږي چې ته ولې نه منې دا خبره ګرد معنا خو هلته کفار ورته وایي چې دا به په منې نو چې نه منې دا باید په توپ ټانګ باندې تطبیق شي کدای اس په خبره تیس وسپویږي د خلکو چې غشتنه ده پرځای نه ورکه خو ستاره آیت چې د کوم غشتنه لري ولا راواله قران غواړي ورته سیدی د قران ده ته ونه سعملی کیا د کافر قانون چې ده نه غواړي د خپل شي د فارم نه غواړي د خپل لور د فارم نه غواړي د زید د فارم نه غواړي هغه په توپ ټانک تطبیقیږي او عام خلک هم دغه کی چې د بمبار تایید کی چې شدي چې کیږي د جبل مخالفت کی برویات نه کی ګاډي د طریقې په اخوا کې ده الله عز وجل اذا معتدين پیژنه معتد ما تر عمل میږي چې تجاوز تر حد کی په کم کار کی په تحلیل کی تجاوز تر حد کی سمنا چې الله کوم شیان حلال کړي په هغه بسنه نه کی ناروا حلالي په تحریم کی چې الله کوم شیان حرام کړي په هغه بسنه نه کی ګام اړي نور شیان هم حرام وي چې هغه حلال دي په دوارو خو کې تجاوز کینو الله اذا ما تر عمل میږي نو خو موږ چې په دې عین حال کې چې ارزه الله اعلم وای یا بصیر وای چې الله لدون کی دی یا سمع دی خو چې سزا شاته ده چې نو دا اعتداء او تجاوز دوخ مفت نه دي نو خو سزا ورکول کیږي اعتداء تجاوز او ظلم ته ویل کیږي چې پرې شي باندې ظلم کینو وذرو ظاهر الاسم وباطنه وذرو پرېږدي ومنه ته خطاب دي ظاهر الاسم ظاهره وشکاره ده ګونه و باطنه او باطنه پټه ده ګونه ګونه یو دوه قسمه دي ځینی چې دي دا رقم چې د خلکو په محضر کې خلق کوي ځینی ګناه یو دا رقم چې د خلکو څخه ځان یې امایي برای بیا پټ کی چې کور ته ولاړ شي کوي یا یو بل ځای پر ځای باندې د مثال په تور چې پرده یې د خلکو څخه یې امایي هلته دا ګناه وي کې الله وایي دواړې پرېږدوه دا نه معنا چې دا ښکاره ګناه چې ته کوې چې خلک ګوري بره بده ګناه ده او که خلک نه و تا پټه کوله نو پروا نه لري دواړې به پرېږدې دا یو ځینې مفسرین وایي چې یا د انسان دوه حالت یو دا ظاهری د اندامو حالت دی د جزاهر الاسم څه د اندامو ګناه مراده چې په لاس کیږي په خوله کیږي په سترګو کیږي د باطن څخه هغه د زړه ګناه مراده چې په زړه باندې کوي کیږي لکه کبر لکه جبن لکه حسد دغه بغض دغه شیان چې دي دا به باطنی ګناه وي دي نو دا ظاهری ګناه وي چې دي دا خو هغه دی علما سم دم بیان نه یي دا باطنی ګناه وي چې دي خو دا هم په آیاتو کې راغلی دي په احادیثو کې راغلی چې دغه شیان بد دي نو چې وای کین او حسد څنګه د انسان عبادت سوځي خدا په احادیث کې راغلی دي خو به ار الباطنی تسکیه چې ده دغه د پاره به نو همش طریقت وای تصوف مولل بلله دغه مشایخ دا پیران چې دا مریدان به دلو ته دغه بونو باطنی تسکیه ورکوله مګر هونو چې دی په باطنی امراض پوسی برای تسکیه به بیا ورسته خبرې دی به کین هغه چې دی بیرته خپل کتابونه لري هغه به دی وای لکه عین العلم شریف دی طریقه شریف د کیمیا سعادت دی منع علماء کتابونه په شکل جوړ کړی وس خو زموږ پیران مریدان دری دی په خپل په اچ نه دی شک دی به د مورید تسکیه څنګه وکړي د باطن تسکیه چې دی به پلا پر مورید نظر اچي چې دا زما په مورید کې یاره د پلانې بد صفت شته علاج په کتاب کې پلانې دا غ علاج و فرمایو پلانې بد خو په کښېسته علاج پلانې دي دا ګرد ار مرز چې لکه د ظاهري مرزونه چې ډاکټرانی علاج کوي په زړه کې مرزونه چې ګناوي دي د زړه هغه بیا دغه خلک اهلی باطن ولای چې شکی علاج کوي مګر و چې اهلی باطن خپل ویلي چې هغه دغه سوټي پیچنی خبر مورید هم دغه رقم بر خپل غرتو بله جوړ کړی اسلام نه پکشي کې برای پر دغه موږ د طریقت یې شدي خو هغه طریقت نه دی زما د خبرې مطلب دا دی د ظاهر الاسم څخه چې شمرات څو ښکارا ګونه چې په لڅ کېش د باطن الاسم څخه چې شمرات څو پټه ګونه چې په پټه د خلکو کې دا یو بل دا دی چې د ظاهر الاسم څخه د اندامو ګونه امرات د باطن هو څخه د زړه ګونه امرات څو چې په زړه باندې کور کېش خدا څلور سره قسمه چې پرېږدي په نو و ضرورت سی پرېږدي ظاهر الاسم د ښکارا د ګناه و باطن هغه پټه هو د ګناه ان الذين يكسبون الاسم ان بشك و ام الذين اخ خلق يكسبون چې دي کسب کوي ارتکاب کوي الاسم د ګناه دغه ګناه یا باطنی کی یا ظاهری کی سيجزون بما كانوا يقترفون سجر دی یجزون دی ته بجزا ورکول سی به ما په هغه کارو کانو چې دی و یقترفون دی د هغه کسب کاو په دغه دغه سپوچ نه دی سیجزو جر دی جزا به ورکول سی به ما په هغه سره کانو چې دی و یقترفون دی اکتساب کاو کسب او اقتراف سره د جدید دواړه یو معنی ورکې مخې اکسبون ذکر کی چې هغه کسان چې کسب د ګناه کی و ګناه دی ته به بدلا ورکول سی په هغه سره چې دی اقتراف او کسب کاو اما عین هغه معنی ورکې چې دا تا کسب کړی سی وی ګناوی دا د الله څخه کیریږي نه چې بل بیا تا د الله به یې جزا براته را نه کینو نو دا یو ور سره ذکر کړل چې دغه ګناو چیرسی خدغه ته چې د کوپارو شو به هم نه په د مذبوح او غیر مذبوح کې خدا په خپل ځان کې ګناه د خدا کافر په قول باندې ادي کوي نو دا ګناو څخه به تست ټولو کیریږي بیا په پای کې وای ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا خرق مكوي سبق سر مفياد امر وكي فكلوا مما ذكر اسم الله وسي ففايك بها بصراحة نهي لأورزل شو امداغ بها مخرينو ولا تأكلوا تس خرق مكوي مما دا اغ حيوانات سخ لم يذكر چني ذكر سوي اسم الله نم دا ألا عليه براغ نحقيقة ياد سوي دي نحكما ياد سوي داغ مخرى اغه چې د اعلان پر یاد سوی دی حقیقتا یا حکما اغه خوره اغه کواخه مخانو دا و انه لفسق و انه دغه خوره دغه حیوان چې د الله تعالی نوم نه پر اغه باندې په صراحت ذکر سوی دی نه په حکم دا چې دی لفسق دا فسق دی نو دا ګناه ولا فسق چې دی خروج تر اندازه تر اغه صراحت چې ټاکر سوی دی تر اغه وتل نو دا چې دی الله تعالی منع کړی تا ګامر واره او برج وخړي واکه کورخ دی مات کی تر ووچه نو دا فسق سو وإن الشياطين ليوحون وإن بشك الشياطين شيطانا ليوحون دي وحكي وحي دا يوچا پزړک پټ خبر را چول چې بل څوک نشي په پو ورواچه دا نو که وسوسه و انبر وحي ورته ویل کیږي کده الله عز وجل د طرفه څه کلام راتلی د نبی علی السلام پزړک ور اچو هغه ته وحي ویل کیږي خودواره خپیږي په پټ باندې دی چا ورته شی ور اچو نو شیطانا نم دا وسوسه د خلکو وزروت اچي وإن بشك الشياطين الشيطانان ليوحون ذي وحيك إذا دا شياطين سخمراد أغا جنيات جني شيطانان إلا أوليائهم وخفلوا دوستانو تا فدا إنسانانو كي چي بادي چي أغا شركيات كي دا خود دا شيطان بخير دير دوستان او دغه چې شرکیات نو کې مؤمن دی ګناوي کې دایم یو نو کې اندوالي ورسره لري پر دوست کې نه دی اندوالي ګای ګای سلام علیک سره لري هغه دی ګناوي ورته ورشي په قاول کې نو د شیطان کار دغه دی و ان به شک الشیاطین دغه شیطانان چې د جنیاتو د قسمت څخه دی لا یوحون دی اچول کې فزړو کې و شاته الی اولیائهم و خپل دوستانو ته د څه د پاره لیجادلوکم الله وی یجادلو چې دی مجادله او جګړه وکي کوم ستې سره د شیطان کار دغه دین نو اوس دغه خوراک دغه حیوان چې د مرتر سوی دی دی خو دی مسلمان ته شبه ور واښ خو ما د ایتونه هغه وخت نازل شو چې مسلمانان نبی علی السلام تعالی له شدا کفار ته دغه رقم وای چې خپل اعلی کې خوري چې اعلی ملک نه خوري دغه الله یې پلا دغه بیان کړ چې د دې دا خبره د آیاتو خلاف ده ته ولې شکمنې پر چې شر روانه خو هغه د محرمات ګرځ په تفصیل بیان سوي دي هغه آیات کریمه وره چې نه جه حرام هغه خوره دغه چې غاړي پر سوي دا کله په وکی ذکر سوي نو یو خدا واجه سو چې د په کول مکه و د یغه سړي چې تاسو وسوسه اچي چې د خبره د چا زده د الله د کلام زده خدا اوس اگر د بیان په دغه کې راځي چې دا غلط سړی دی په تا تجاوز کوي په تا مردار شي خو دغه مردار حیوان وس بل خبره دا غدا هغه دا چې دوم دا واجه ام د چې د په کاول مکو دا غدا د خبر اصلي د شیطان علاوه را روانه ده کدا یې سم مضمون پویږي دا د خبره چې دا غشي خوره چې د مردار سوی دی یو د الله د آیات خلاف ده دا یو خو د په کاول مکو تا د راستي څه اړي د سیمیلار څه اړي په تا تجاوز کی دوه ام واجه دا د اصلي دا نظریه ده چا ده د شیطان ده شیطان و د خپل دوست شول او د ایرالي و تا ته وځي دی تا ته وای نو د شیطان په کاول کې نو مې کو دا خاصه ده خبره و ان الشياطين بشك شيطانان ليوحون ذي وحكي الى اوليائهم وخفل دوستان تد صدفر ليجادلوا ذي مجادله ومباحثه وجغره وككم سسر دا نظر شيطان ور کړی دي ستاسره دی جنگي په مخالفت کې در سره اچي تر جزاء خو حق بیان الا عز وجل وكي چباس دا خبره کې دغه وسوسه ده دی ورات کړ په دور ورده بیان یې ورات کړل وې خود دې د جلد هغه سپر عقل باندې نو کوي جوړ او ظاهري عقل ورته متوجه کی خو دا حقیقت څه خلیری ونه نو علایت تشریع وکړه پسې وای و ان اطعتموهم سخت جمله نو دا و ان اطعتمو و ام کتش تابع داری وکړهم د دې فداغ حلال و حرام کی چی دی وی دا شی حلال کی حلال بوجه چی حرام اغا حرام بوجه کجه پا قول وکڑه انکم لمشرکون انكم تسلم مشركون مشركان است بعد انت قول دا صراحت وكي الا عز وجل فردغ خلقو چې د کفارو په قول کې په چا کې په تحلیل او په تحریم کې په قول کې چې یو شی الله حرام کړی د کفارو ته یا دا د انسان د طبیعت تقاضا ده کوي دی ورسره منی د دې متابعت کوي دا د خبرې خوښ شو الله ورته ته مشرک کته دا ته مشرک کولی وای خدا دا غشت کافر پر الله لاری مشرک خدا غته ویل کیږي چې دا بت سجدا کوي قبر ته سجدا کوي دا غو نه بره مشرک یا شرک یوازې په عبادت کې نه جوړیږي چې وای پلانې سره چې دی عبادت و غیر الله ته وکي بره نو مشرک دي شرک په نو ډیر قسم نه ذات لري شرک پل تصرف ام جوړیږي. شرک پل تصرف عبادت نه دی، د یو چا عقیده ده چې په دا جهان لوی به خپل متصرفین لري تصرف پکښې کې کوي، بیا اسباب تصرف یو خو د اسباب لاندې تصرف دی، لکه چاړه راخلی پسه حلاله نو خدا تصرف پسې کتاب وکړي په چاړو دي وکړي، بیلچاره اخلي ځکه اړه یې، یا د خپل کارو کې سب چې کوي دا تصرفات خو تر اسباب لاندې دي، یا چې اسباب در کار نه وي پکښې کې باره و پلانۍ ولي چې دی د دغه علاقې متصرف دی دی ومنه دی په دا کوڅو کې ګرځي د خلکو ته کارونه وشي هم یا نو خدای په قبر کې فرودي څه دغسې تصرف کوي، دا ښه اوبه د ده د طرفه څخه چې دغه ته شرک وایي، شرک لکوي نه لري، نشکرو نه لري. ولې خو دا چې اسباب نه یي کار کوي، دا قدرت ته د کن په یکون قدرت وایي، د کن په یکون قدرت ته چا خاصیت دی، د الله عز و جل بل څوک یې نشي کولی، نو دا څنګه پیر دی چې دی په قبر کې پروت دی او دی پر نیمه علاقه متصرف دی، د فلاني ملک متصرف فلانۍ بابا دی، د فلاني ملک متصرف فلانۍ بابا دی، دا متصرفین چې ته ثابته یې خو دا ما فوق الاسباب تصرف دی، هغه د کن په یکون دی، هغه خصوصیت الله دی چې څنګه ثابته، خو دا دی شرک بل تصرف امسته منزونه په ماجد کې کوي، بته سجده نه کوي، قبر کې نه کوي، فقط تصرف عقیده لري، خدا بر کتاب وي دا مشرک دی، دا سړی لکه د عبادت غي چې بته سجده کوي هغه مشرک پل عبادت دی، دا چې د الله تصرفات او بندگانو ته ثابت کی دا مشرک پل تصرف دی، دا غره کم شرک په تحلیل او په تحریم کې امرازي، چې تحلیل او تحریم د الله خصوصیت چې دا شی حلال ته دا حرام په مزمن کې دا هیڅ پوهیږي، دا چې د الله خصوصیت شو او دی وس مشرکان ورته وایي چې یا دغه چې خپله مردار سي دغه حلال دي دا خوره د ده خبره دي ومناله، او دا چې ته حلال کې دا مخره دا خو تا ظلم ورسره وکړي چې مړ دي کې دا کوي، دا بیا شرک پل تحلیل والتحریم دی، په دغه انکم لمشرکون ووایه ګوره و ان اطعتموهم سرکم و ان اطعتموک تسی اطاعتک هم د دې په چش کې، که د عقیدې د لارې د متابعت کوي چې د تصرفات عقیدې ساتي چې پلانې به ته پلانې متصرف پلانې د پلانې، یا په اعمالو کې د ده اطاعت کوي، لکه څه معنی په اعمالو کې دغه چې دا مذبوح حیوان مخره ابل خوره دغه په اعمالو دا دواړه اطاعت د اطاعت مو هم تور ثم پام سم ما دواړه تر لاندې کړه، که په عقیده کې د متابعت وسی، که په اعمال کې د متابعت وسی، اعمال کې معنا پر طریقه د تحلیل او د تحریم چې معنا چې واقعي دوه ویل چې حرام دي نو حرام دي متابعت کې، دوه ویل چې حلال دي نو حلال دي متابعت کې، دا الله پاک او حلال او حرام ته نه ګوري، نو انکم تسلم مشرکون مشرکان یاس، د دې د پاره یو روایت دی په تفسیر عثماني کې نقل کړی دی د بخاری د شروح څخه، نو هغه عدی بن حاتم رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه آیات په وخت کې وویل چې الله عز وجل د یهودو د نصاراو په باره کې نبی علیه السلام ته بیان کړي چې دوی ولې هلاک او برباد شو، ول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اتخذوا دوی خو نیولی وو احبارهم هغه علما د دوی و رهبانهم هغه بزرگان و پیران دي اربابان دغه خدایان بللي و من دون الله ما سوا ده، لاس نو ځکه الله تعالی دي تباه و برباد کړ، په دې کې بزرگان و خنزران جوړ کړل، دي خپل علما او خپل پیران دای ارباب ګن، ارباب جمع در رب دغه څه خیر اب جوړ کړی و، دا یات چې نازل سو عدی بن حاتم رضی الله عنه خو چې خو په خوا پر بل جن وس مسلمان سوی، بره خدای نبی علی السلام تک شنه سی بر القران خدا غسوی چې دی خپل احبار او علما او دا پیران ارباب کړو، نو مشکل او ته عبادت کاوه، چې ما پدې کې د اسوال راګرځ الا وې دي دوغه څه خدایان جوړ کړو، مش د خدای خو هغه دي چې عبادت کوي، ما خو لا کې در وس خپل د يهودو ملا ته سجده کړي، ولا کوم يا خپل د يهودو پیر ته چې کړي راهب ته سجده کړي، خو زه د يهودیت پر جن باندې وم، او الا دا وای نو د څنګه آیات پیغمبر علی السلام ولته ولي دونه چابکی کوي ته ګوره تست چې بدی ولا چې دا شی حلال دي حرام شی بدر حلال کې نه مخوري دول وو برایل چې حلال شی بوده بدر حرام کې دا مخور تش نه خوري، دا شی مونږ کوو ورو برایل نو شرک لکې لري، خو داغه شرک دی داغه ته د سراب جوړ کی خو دې درب درجه دی ورکړه چې دوی در الله لی خو یې چې دوی در مداري نه خوري، نو خداغه تم را بوي کی جنو ګوره د اغه حدیث څخه دا ثابت اسول چې دا شرک یوازې په عبادت کې ناراضي، شرک په دغه تحلیل او تحریم کې امراض ولي خو پیغمبر دی په دغه ملامت کې کړي، کنه دا عادی ابن حاتم سوال خو سی برر مکل او ملا ته سجده کړو، مکل او پرته سجده کړو، نبی علیہ السلام سجدی خو جنای او تکړی هغه چې دی کړی خو مشرک په عبادت وي، خدا بل کار دی کړی دی چې ستا راهب ستا عالم هغه د يهودو چې کوم شی حلال وي د حرام کړی تا بره نه خوري چې کوم شی حرام وي د حلال کړی تا بره خوري خو دغه شرک دی دته شرک په تحلیل او تحریم وای تحلیل شی حلال او تحریم شی حرام او په حرام او حلال او کوم د بل چا تصرف نه چیر د الله عز وجل دا چیر نو د سبق پای پر د ابا خبره و درې دي چې دغه د دې چې تا ته حرامي چې د حلال سوی شی دی یا هغه مردار شی چې مردار سوی دی تا ته حلال دی خوره حلال شی د ته حرام کی او حرام شی د ته حلال کی نو چې ته په دغه کې د دې اطاعت وکې خبره ته مشرک سولې د خدای درجه دی ودا ته ورکړه د الله په لاس کې او تحلیل او تحریم خو ته د ثابت کینو وان اطاعتموک تس اطاعتک هم د دې انکم تس مؤمنان ولا مشرکون په دغه وخت کې بار تست مشرکان ویل کیږي نو خلاصه د خبرې دا د ټوله سبقه چې پرون چې و دا خبره سولې چې په مطلق امور کې به د کفارو متابعت مکوي دغه متابعت کوم وکي د لارې څخه مو اړي نن خاص په مسله د خوراکی شیانو د مذبوح شیانو په دغه کې مسلمان را منع کی چې په دې کې د کفارو متابعت مکوه د دې وسوسو ته غوږ مه نیسه ولې د ده خبرې یو د آیاتو خلاف دي بل د شیطان استاذ شیطان دی د هغه ځای را روان دي د شیطان پر لارج رواني او پر سره ولاړې د مشرک حکم جدي کې عقیده د هغه سو چې تحلیل او تحریم دغه رقم دي چې د انسان په لاس کې دي یا د الله په لاس کې دي نو الله عز وجل د شرک د ټول انحاء او اقسام څخه موږ وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.